Og dermed det klart for vår serie Aktuelt Forum. Aktuelt Forum. Ja, velkommen til Aktuelt Forum. Og her i studio i dag har vi fått besøk av Smørbrand Eriksen. Og Eriksen, kan de nevne noen positive sider ved Ludvig Emanuel Snerk? Slår seg for pannen? Nei, hva skulle nå det være? Nei, Eriksen, nå skal du høre. Slår seg til pannen står i parentes, ikke sant? Ja, det bare for å understreke det de sier det. Ja, vel. Ja, da tar vi den om igjen. Ja, vel. Kan de nevne noen positive sider ved Ludvig Emanuel Snerk? Nei, hva skulle vel det være? Ja, så sier de det. Men hva da deres mening om mannen? Han slår oppgitt ut med hendene. Det visse ting man ikke kan si i radio, sukk. Nei, Eriksen, der har vi det igjen. Det som står i parentesene skal gjøres, ikke sies. Ja, visst. Nå skjønner jeg. Jeg sier altså, han og så gjør jeg sånn. Og så sier jeg, det visse ting man ikke kan si i radio. Ja, bare et lite sukk, det ikke nødvendig å overdrive. Sånn? Enda litt mindre. Ja, det var bedre. Hvor var vi? Øverst på side 2 her. Ja, riktig. Men noe må du jo kunne si om ham. Ja, grøss, han tvers igjennom rotten, usympatisk og vim... Nei, jeg kan ikke si dette her sånn. Jeg har jo ikke møtt mannen engang. Nei, hold dem til manus. Ja, men jeg mener at... De har ikke noe med å mene noe som helst. De har blitt betalt for å si det som står i manus, og ikke noe annet. Ja, men vi skuespillere har jo visse etiske normer å holde oss til. De skuespillere, de er jo bare en statist. En dårlig en til og med. Statist? Jeg har bare ikke fått de store rollene nå. Nei, og de kommer de aldri til å få heller. De som ikke kan lese et alminnelig manus engang. Det kan jeg vel. Stygg er de også. Nå er det... Hissig og usympatisk, og dessuten eier de ikke personlighet. Dette finner meg ikke i. Jeg klager til kringkastingssjefen og til skuespillerforbundet. Dette var siste innslag i vår hetskampanje mot ligningsfullmektig Ludvig Emanuel Snerk, og første innslag i vår nye hetskampanje mot statist, eller såkalt skuespiller, Smørbrand Eriksen. Men nå over til noe helt annet. Kiss.